Nasib budak jalan gawe nemen kasih talata kami ga pangmawakeun ieu cinta ka anjeunna nu kaimpi tadi weungi cinta matos ah. Oh. pahrek satia mual arek lancak linci dina janji. Tapi ayeuna anjeun geus katingal beda, si kanu teu boga rasa boga janji. Tapi ayeuna anjeun geus teu mirosea ka abdi nu salamina nganti-nganti. Terima kasih. Kahariwang, hariwang, cinta orang panutan. Thank you.

kecengkeun seni kagungan ayu di anggo hiburan ngaraketkeun duduluran yuhai hariringkeun galinggeun kesendalanggeungkeun ajin komara bangsa tanjikeun yurampak satu jua sawira masa cinta. api palias

Inilah yang nirbo Lebih dingin, kemudian rek janir. juga.